Ördög bújt a vonóba? Mi? Ördög bújt a vonóba? Bugi bújt a cipődbe? Nem, elmondom a történetet, ez nagyon meleg. Na mondjad, mi a sztori? Kimentünk a római partra bulizni. Esküd. Garden Party délbe kezdődik. Igen? Ez melyik nap történt? Ittunk egy-két sörit, meg unikumot, meg mindenféle innivalót. Uh-huh. És a délután négy körül kitalálják, hogy akkor vízifoci. Azt a mindenit. És így? Igen, és akkor a történet annyi, hogy vízifoci nekem 3 percig tart. És a harmadik percben eltöröm a lábam, úgyhogy én előre bejelentettem. Kinek ajánlanád ezt a sport teljesítményt? Anyámnak köszönöm. Elég Zora, hallod? Na most az a legjobb, hogy ugye mindenki részeg volt. Meg a morc. Mindenki részeg volt, és a gyógymódokat, azokat mondom. Az egyik azt mondja, kitört a bokám. Azt mondja, nyugi, csak megrándult, gyere, lépjél rá, jobb lesz, menjünk játszani. Mire a másik? A másik azt mondja, botkapé. Üljél le, igyál egy unikumot, sokkal jobb lesz. Mire a harmadik? Nem volt harmadik. Ja, hárman voltatok? Na jó van, botkapé. Igyál egy unikumot, sokkal jobb lesz. Botkapé. Azt mondta neki a haverja. Botkapé, igen. Ezt mondta. Közben engem Kovács Józsinak hívnak. Fekvőgépsz? Igen. Hát akkor nem szóltál, elszóltál, ja, ott maradsz a pám. Köszönöm szépen, macska ül a széken. Ez igaz, nagyon ez jó. Igaz. Várom a büntetést. Nem, mennyit ez csatáért ment. Te édesem. Szívesen, máskor aztán fizessen. Nesze. Így van vizet, Miki fizet. Na, itt van neked a válasz. Megjött a Mester 3-as, öregem. Ezt már csak nézed a tévé. Jövő VB-t is rokkantan nézed? Igen, nagyon szeretem a focit. Jól van, helyesen válaszoltál. A második kérdés, vedd föl ma kazettára ezt az adást, és amíg fekvőgipszed van, addig hallgassad. De végtelenített kazettára gondolod? Persze. Nüna. Nekem van itt van egyébként 100-ra végtelenített kazettára. Jó, van, ügyes vagy. Ezt is egy másik lábtörésed alatt csináltad? Celluxa? Igen. Jó van, ügyes vagy. Nyert egy rádiójátékban, amikor ott feket nyomorultan otthon. Na, figyelj, gyakran fekszel? De milyen egy végtelenített kazetta? Hát nem mondom el. Jó. Mert... Tudod mit? Nem mondd el. Ha elmondanád, miből élnél. Érted. Na, köszönjük, hogy telefonáltál. És jobb bulást. Mielőbbi felépülést. Ez egy jobb bulást egyébként, ez jobb Tomás bulást. Tomás Szavunni mi volt a vonalban? Tököli volt a vonalban, a szerződés előtt kérdeztük. Biztos elmegy spanyolba. Halló, visszakerült a helyére a jó öreg telefongép. Halló. Nem, rosszkor nyomtad meg. Rossz tesztet csináltunk, igen. Előbb mondta, most próbáld meg. Igen. Halló. Sír. Szia! Látod? Ennyi az egész. Az előző telefonálónak, ha van végtelenített kazettája, akkor minek abban számtalan? Az igaz. Ez nagyon jó kérdés. Hogy minek számtalan egy végtelenített kazettából? Te miért? Egy végtelenített kazetta csak folyamatosan játsza a rajta lévő felvételeket. Ja, hogy azért kell százni, mondjuk 60 percet játszik mindig. Nem az, mindig. Végtelen kazetta, Pávó. Ja, halló! Azért, mert egy idióta. Ja. Azért, mert egy idióta. Azért, mert egy idióta. Azért, mert egy idióta. Halló. Hali. Hali. Hali. Ancs vagyok, császok. Csá. Már azt hittem Stinky vagy Bugyiról, de nem. Nem. Van egy megbízásom, srácok. Na, adjad át. Mit csinál? Van nekem egy nagyon jó barátom, aki most hullabetegen fekszik otthon, mert összevarták a száját, de végül tud beszélni, meg semmi baj. Hogy ilyen Keanu Reeves? Nem igazán. Egyébként most nem hallgatom az adást, és nem tudom, hogy... Nem úgy hívják, hogy a vasálarcos? Nem az adásról szólt ez a kérdés, hanem hogy a Matrixban összenő a Keanu Reevesnek a szája. Vagy rólad, okay, meg róla. Nem, na mindegy, szóval ennek a srácnak végül nem ütött össze a száj, csak az a baj, hogy SMS-en keresztül tudok vele értekezni. Küldjél neki. Igen, már küldtem, és azt mondta, rajzold, hogy... le magad. Veszőkből, meg kettős pontokból. Igen. Igen, persze, én nagy smiley jeleket küldtem neki. Arra. Jaj, de drága vagy, hány éves vagy? Igen? Hát annyira rendes vagyok. Na mindegy, szóval ez a srác, ez így, azt szerintem biztos, hogy hallgatja a rádiót, és úgy hívják, hogy Attila. Atticska. Attila. Igen, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó kezdve deríteni, hogyha mit tudom én, lenne valami jó kis Metallica vagy Depeche Mode, de azt is figyelmeztetett engem SMS-en keresztül, hogy ti most nem vagytok olyan hangulatban, hogy bármit is teljesítetek. Nem bizony. Nem fogom. Úgyhogy, szóval ezt az Attila, hallod? Attila azért belelát a műsorba, azt mondom neked. Igen, persze belelát, meg minden, nagyon... Ördege van a srácnak. Srác érzi, hogy mi a pont. Érz, de szerencsétlen olyan rosszul van, hogy ez nem igaz. Hát képzeld, be van varva a szája, még belelát a műsorba, és nem tud megszólalni. Figyelj ide, Ancsi, fontos neked ez a srác, nem? Hát eléggé, igen. Pasid? Ott ő is mondaná neked, hogy pontot van neked, Ancsi. Figyelj ide, Ancsi, egy perc, én azt mondom neked, egy perc szextelefonért beteszünk egy Metallica számot. Na? Mert azt már játszottunk. Ennyit megér a srác, hallod? Jó, Istenem, de... Szóval ennyit a barátságról. Hát? Na? Hát de, és mire gondoltok? Tehát, hogy... Lihegés, elélvezés, ilyesmi, hívjál föl. Ancsi vagyok, hívjál föl, ilyesmi. ez nagyon ciki. Jó, 30 másodpercbe kiegyezünk, jó? Cikinek érzem, eszméletlenül. Nem, egyáltalán nem ciki. Pedig ez nem ciki, hanem csak egy lelki koridort kell átszakítani. Na gyere, csináld meg. Tényleg a srác miatt. Srác, és akkor megy a depecs anyám. Imádod, ezért, látod? Érted, meg igen. Kell tegyed. Most a srácnak még jobban srác fog örülni, hogy megteszed. Na, tedd meg neki. Hát figyeljetek. Na, miatta, nem miattunk, miatta. Ancsa, ez az ész és a szív parancsa. Attila. Attila, ki összevar szájjal. Fekszik most. Fekszik most a rádió mellett. Nem tudom jobban most kérni, mert kiszakadnak a varatok. Fekszik most a rádió mellett, és azt várja. Hallod? Azt várja, hogy te nyomd a szexet, baby. Hogy te nyomd a szexet. Gyere, gyere. És már megy is a depes. Már megy a depes most. Na, de akkor nyugjél rá. Még. Ne neves. Jó. Mondd, hogy Ancsa vagyok. Attila, neked küldöm. Jó, azt mondom, hogy Attila, neked küldöm, ez így de, jó. De lihegve. Attila, neked küldöm. Hát Attila, ezt kifogtad, apám. Akkor mondd még azt búcsúzóval, hogy szeresd a testem, baby, végtelen maraton. Hadd halljam. Szeresd a testem, baby, végtelen maraton. Jó, neked van. A depes, és Attila, akkor. 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Drum & Bass műsor, Sumával, Mokkal, Modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú. Drum & Bass a légtérben. Az online szerelem, gyerekek! Az online szerelem! Elképesztő, milyen szájtot halászott nekünk Izzy. Pávó szerelmes lett Jessica Simpsonban. JessicaSimpson.com. Aki az Irresistible című album. Aki teheti, egy úgy gyönyörű énekesnő. Úgy nézem, hogy a fehér angol szász... Mondjuk tényleg csak a hangjáért szeretjük. Azt igen, nem ismerjük. Ha valamiért szeretjük. Ha valamiért, csak a hangjáért. Ő a fehér angol szász, hogy Vanessa Paradis. Igen. Hello. Szia. Hello. Fölveszés lehet. Úristen, összetartom magam. Jessica volt szerintem a vonalban, Pávo. Én csak nem értettem, mert halló, azt mondtam, és nem azt, hogy hello. Nem. Annyira, mert Jessica látszik ugye a szájtján, hogy ő elég félénk. Halló, Jesse! Hello! Halló! Nem. Jaj, te keserves, szerencsétlen, megtört lélek. Istenem! Nem, ez valahogy nem. Én akarok, próbálni most? Emberrel beszélni a halló. Földről. Halló! Na, halló, én ez az, jó van, a készülékben van a hiba. Na, halló! Na, akkor tudod a Drum & Bass-ért telefonát. Igen, tudom. Igen, hogy tudom. Neked adtam meg azt a 33 lemezboltot. Nem, csak egyet. Igen. Nem mondd be a nevét. Nem, jó, mert az reklám. Rózsavölgyi volt az. Na, hallod, hogy van még egy ilyen autós kártya. Igen. Nem, tudod, ilyen újabb kiadás. Igen. Igen. És abban van egy Lamborghini. Lamborghini? Lamborghini. És mi van, ha megdörzselik az üveget, kijön? Ja, igen, és az 330-on megy. Király. Nem mondok. Jó, van, hány éves vagy? Hány éves vagy? Én 14. 14, és még mindig autós kártyázol? Dehogy is. Nem. Nem. Dehogy én nem, soha. Uh-huh. Na meg még van repülős kártya is. Király, és mennyivel megy a leggyorsabb? Tessék? Mi mennyivel megy ott? Fingom nincs. Egy. Öregem. Na szevasz. Csákány, nem kell búcsúzni. Jó volt, ez jó volt, ez így hozzátette a műsorhoz ezzel. Igen, igen. Halló. Nem is nyúlt túl hosszúra. Halló. Ha valaki bemer telefonálni a motocrossos kártyával, azt megütjük. Halló. Szia, Gabi vagyok. Szia, Gabi. Édesem. Te nem a kártya miatt telefonálsz. Nézd meg a lelkünket. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy itt két hete, még mielőtt volt a szülnapi partitok. Igen. És betelefonált egy csaj, és mondta, hogy ők azt az ajándékot adjátok nektek. Lófasz sem volt, semmi sem. Öten összekötözve. Nem voltak ott. Nem voltak? Nem. Na, csak ezt akartam. Kamu volt, duma volt. Ott voltál, Gabi? Én nem voltam ott. És miért nem voltál ott? De hol voltál? Egy vagy az ötből? Nem, dehogy is. Egy abból a több ezer nőből, aki hallgat minket ebben a pillanatban is. Hát igen, mind a tízből szerintem. Nem az egy, hanem az első. Szerinted csak tíz lány hallgat minket? Igen, és abból én vagyok az egyik. De abból öt a Spice Girls. De azok nem szépek. Viszont hallgatnak, viszont rendszeresen hallgatnak minket. Ott még a Viktoriát is, csak nagy szódával szerintem. Nem, az az egész ennekkor nem jó. Nem tűnt fel, hogy ilyen fiatalok hallgatják a műsorotokat. Miért, te hány éves vagy? Én 18. Hogy lesz lefiatal? Kis citrik. Hát ilyen 13-14 éves kacok. Kacok. Ja, gondoltad, hogy bepasizol így az ételen keresztül? Ez olyan, én mint a... pedofil. Ez olyan, mint a kinevet a végén, 4-től 99 évig, tudod? 18 éves nő azt mondja, hogy pedofil. Hol járunk? Kérdezem ezt Vágó Istvánként. Hol járunk? Megránszigálni egy kis 8 éves fiúcskának a pisilőjét. Na, Párizsi, te meg csillapodj meg. Én vagyok csak disznó, elkülönülnek tőlem. Így van, elhatárolodom. Én vagyok a disznó, ezért ma este érre föghetek. Jó, ne szeretj, és sem megy, és zsömjük kiflivel. Ez igaz, egy csatáért ez jó volt. Kiflivel. Jó van, köszönjük szépen, fölírtuk. És szervusz, Gabi. Gabi, elmúltál már 18, vagy még nem? El. Jó van, akkor Isten értesen sokáig. Köszönjük. Füled érjen bokáig. Szia. Házi úr, nem lövünk, csak a támad. De ő nem volt hát. Igen, hát. Csata, nyilván. Sir Mix-a-Latért ezt bevállalom, jó? Na, ezt kezdte azt a tőlünk. Blur me, the Testarossa, running like a Sposa. Don't try to get close up, cause you might get lost in a dual exhaust. Don't ever try to fuck with a boss. High octane, there ain't no ping when I swing on a lyrical speed king. And that's just first gear, looking for the upshift. Who can get with this? Well, I'm your Testarossa. Others get boss on the bosses, finishes flawless. 12 cylinders, listen to the horses. Accelerate smooth, move or else get moved. Rap for cover, my brother suckers are getting smothered. A clutter you others mutter is rammed in a gutter. My rap is kept, my motherfuckers must step. The best get swept and left out to rest. Look at that air intake, second gear, passing fakes. Revolutions per lyric get higher. How can I cheer when my rhyme's on fire? As I approach the end of my tack, my lyrical horsepower blows to the max. Red line is reaching the peak of my speech, and I told ya, I'm your Testarossa. I got you back. 260 pounds of pure pain. Critical mass. My homeboy's name. My personal trainer. Taking weight gain. I got the bulk. Your question contain ya. On the track, I'm like a wind axe. Cutting up air like Boeing's aircraft. Time to shift and let my lyrical seatbelt hold ya. I'm your Testarossa. Clear out, I get used. I go 155. No need to lip sync, I'm straight up live. So I'm rough bluffs who wanna be tough. You're bussin' cuss, wearing that Raider stuff. Fake fools from around the way. Know it damn well you ain't from LA. I'll stand the way you come from, son, so you rattle. Like it or not, I scream straight up Seattle. Rip up streets with a lyrical sweep. Don't peep or creep or you lose your freak. The cams growl, engine loud. My tongue keeps beating them down. Rev it up, get ready for fifth. Just hit them with a maximum diss. I roll ya, fool ya. Mold ya, I told ya, I control ya. Este FM 98.6. Kihajolni veszélyes. Csaj van valahol? Adjuk fel. Legyél udvarias, jó? Figyelj! Halló! Szia, édes! Szia! Szia! Na. Olyanok vagyunk, mint a nőgyógyász. Minden előtte nem kérünk, csak utána. Ez most egy ilyen sport. De mi már utána vagyunk. Oh, kivel, a Párizsival? Hát nem mondtam, de mondtam. Most megváltva meg vagyok a párba. Nem mondod. Kicsit vedd már le a hangot, kérlek szépen. Az enyém, az zajban normálisan tudom nagyon halk. Nem baj. Nem halk. Te csak hangosíts. Ő szerény. No. Szóval azt mondtátok, hogy a lelketek legyen megváltva. Igen. Ezt mondta Párizsi? Igen, váltsd meg a lelkünket, gyere feladásba, ezzel könyörögtem. Azt mondtam, Ave Maria, Ave Maria, mint a király annak idején. Játszottam azon a három oktávon. És most följöttél, és megváltad a lelkünket? Megváltottam a lelketeket, és most azt mondtam kérni, hogy egy kis emiről lesz, tirera, tirera, térerő, vagy valami ilyesmi. Tirera, tirera, térerő. Nem fogjuk teljesíteni. Az nem, az ugyan, hogy tirana, tirana, térerő, és... A legnagyobb szeretett hangján. Nincs itt. Csak kazettán van most itt nálunk. És nincs. Zazi az ágyban meg annyira megkapott a bakeliten, hogy nem tudjuk lenyomni. Igen, ez már tényleg megkapott. Igen, de tűnt. Az, amit mondasz, az csak kazin van, és nincs itt deck. Csak egy király deck van itt. Csata. Mit is mondtál, hogy hol, milyen néven mentesz meg minket? Szőlő. Szent szőlő. Leszállt közénk szőlő. Igen. Ez de miért, mert fürtjeid vannak? Nem, ez volt az óvodában a jelen. Hány éve volt ez? Nagyon sok. Jaj, de jó. Nekem roller volt, nagyikám. Nekem az is volt, amikor... Anya vagyok. Anya vagy? Anya. Hány gyermek boldog anya vagy? Kettő. Ó, egészséges fiúgyermekek? Egy fiú, egy lány, beosztva. Ilyenkor ideális. Egyébként két szülés után az embernek így már nagyon kitágul a medencéje? Csak komolyan kérdezem. A medencé. Rita, hogy mondjam, az esélytelenek nyugalmával kérdezem. Már hogy te medencét sose fog kitágulni. Igen, nagy lesz a puni? Te tényleg? Na, te komolyan na, kérdezem. Nem. Szörnyű vagy. Nem, jó. Tehát akkor bízzak még abba, hogy ez... Hogy nem fogsz kitágulni. Melyikük az idősebb? Melyikük az idősebb? Kérdezem túl kiabálva párizsi barátomat. Melyikünk az idősebb? Melyik gyermek? A lány. Nekem 16. Is nővérem van. Hány éves? Édesanyáddal beszélünk? 5 éves a lányom. 5 éves. Akkor a fiú 3. Nem, a fiú az csak másfél. Másfél. Uh-huh. És mi volt ez a 3 év gondolkodás a két gyerek között? Hát először is meg kellett várni, ami megnő, és így nézni, hogy milyen okos és milyen aranyosokat mond, és így nem is vártunk rá, hogy legyen másik, akire nézni. És akkor utána a karácsonyi vacsoránál egymásra nézni apával, és azt mondani, te... Kéne még egy ilyen. Eljött az idő. Kéne még egy kis törp a fa alá. Kéne még egy ilyen. Még egy ilyenebb. Aha. Még egy ilyenebb. És összejött? Igen. Olyanabb? Ugyanolyan aranyos. Csak fiú. És ilyen boldog vagy? Én teljesen. Nagyon-nagyon boldog neked. A hangod. Hogy? Azt mondtuk, hogy de jó neked. Igen, jó. Kiegyensúlyozott családi életet éltek? Teljesen. Férje sokat dolgozik? Dolgozik szegénykém, igen. Szegénykém. Olyan édes. Sok pénzt keres ez a drága? Nem annyira. És te dolgozol? Most nem tudsz. Nem, én most itthon vagyok törpészkedni. Törpészkedni. Képzeld, hogy az anyukám, amikor velem otthon volt, akkor ilyen macskákat hajtogatott drótra erősített szőrből. És eladtak komolyan. De hát ez még a pangás éveiben volt. Csak később váltott át a vörös csillagra. Egészen pontosan ez a 3 év még az olajár robbanás előtt volt. Közvetlenül. Nagyon tetszettek ezek a kis szőrből hajtogatott macskák. Biztos édesanyja. Igen, biztos a párizsi mamája hajtogatta őket. Igen. Lehet. Ott lehetett kapni ott a Blahán mellett valahol. Nem a Blahán laktunk, de... de hát odaadta el. Szerintem... És amikor én kicsi voltam, az én mamám embereket ítélt el. Szerintem nagyjából egyszerűsek volt. Mi alatt az én nagymamám pedig, Isten nyugosztalja, virágot árult a Garai téri piacon. Hát az én nagyanyai miatt nem csináltak. Az én nagymamám akkor már nyugdíjas volt, azt hiszem. Amikor? Amikor én még kisrác voltam. De mi igen, alatt a... ez általában így van. Pávó édesanyja embereket ítélt el, az alatt az én nagypapám a Magyar Államvasútak, Isten nyugosztalja, Magyar Államvasútak rokkant nyugdíjasaként hallgatta a Kinyermát, a Jó Ebédhez szóló nótát, és pontosan tudta. Volt, aki a vonatülések számozását kitalálta? Nem, ez nem a nagypapám volt, ez egy távoli rokonunk volt. Meg valaki meg tudna magyarázni, hogy miért. Megmondom, az egy vidéki párizsi volt. Becsukott szemmel szétszórta a kupén belül a számokat. De nem, mert van benne valami rendszer. Megmondjam, azért csinálta ezt, mert volt egy kis fémplakettgyára. És ez egy nagyon nagy állami megrendelés volt. De ez az apai nagybátyám volt. Nem számozni, hogy keresztben vannak, vagy nem is tudom. Az én nagyapám, amikor kisgyerek voltam, nem élt már. Ezzel szemben az édesapám, amíg én kisgyerek voltam, gyógyszerlicenceket adott el külföldre. Na erre varjál gombot. Amíg a mamám itt érkezett. Igen. Ha én elmondanám, hogy az én nagypapám. Ki volt az? 80 évesen kezdett angolul tanulni. És megtanult? Igen. Olvasni tud. Hát szegény már nem nagyon hall, úgyhogy a beszédben gondolni vannak, de olvasom. Király. Sajnos az én néhai mostoha nagypapám nem élhette meg a 80. életévét, de az alatt az idő alatt, amíg a pávónak az apai nagypapája a gyógyszerlicenceket adott, az édesapja gyógyszerlicenceket adott el, addig ő felső koronákat meg teljes fogsorokat csinált, mert fogtechnikus volt. Egy ilyen part-time fogtechnikus. Mi alatt az édesapám a Budapesti Pártbizottságon fegyelmi ügyeket tárgyalt. Na, hát így alakult a gyermekkorunk. Milyen összetett az élet? Megismerek két francia fogtechnikus. Na, azt. Na, figyelj! És Kovács Katit ismered? Az én nagymamámat? Mi alatt ez egész történt, a Kovács Kati azt énekelte, hogyha rock'n'rollert kaphatnék, egész nap azzal járnék. És azt is énekelte, ami most következik. Jó? Ez a We Are The World. És ez volt a Hit, Remény, Zsűrület, Emlékezzünk című adás része. Imádunk! Sok boldogságot! Sok gyereket! Budapestnek! És neked! play. I'm trying to push your luck to get out of my way. Cause we're back. Back in black, we're back. Szia, jó estét kívánok! Rád Géber László vagyok. Jó estét, kívánok. Rád Géber úr. Rád Géber László vagyok. A pécsi lányok edzője, ugye? A pécsi sztár. Igen, igen. Laci bácsi, hogy ütjeg a fikely? Az a helyzet, hogy most jelenleg nem is Pécsről telefonálok, hanem Szentendréről. Igen, nagyon szép város szerb gyökerekkel. Igen, itt ülünk Báni Dunics barátommal az egyik helyi kávézóba, ugye nem mondom a nevét. Nem kell, persze. Nem mondom a nevét. Az a helyzet itt, hogy Pécset itt nagy igény lenne erre az Est FM rádióra. Igaz az, hogy Pécset az eső késett? Késett, igen, de az Est FM is késik. Igen? Sajnos nem lehet hallgatni nálunk. Klaci bácsi, de nem... Vegye föl Magnóra, amíg Szentendrén van. Igen. Igen, hát sajnos nem lehet nálunk hallgatni, és nagy igény lenne rá. Ugyan már nem beszéljen, maga felvette a Lagzilajcsi koncertjét, és kazettán terjesztette a Bucsuba. Az is hát bejött. Igen, igen, ugye, fiúk. Merjen belevágni. Hát a, ugye mindig úgy hallgatom az FM rádióba a Hitremény gyűlöletét, hogy a Lovasi barátom itt Pestén fölveszi, és mikor hozzám eljön Pécsre elhozza, ugye jókat derülünk rajta, hát fiúk, megéritek a pénzeteket. Édes nem vagy. Nem vagyunk már, mi se jobbak, mint a Deákné, Vászna. És nem kerülünk hát, sokba. Kevés a jó rádió Magyarországon, de tiétek ez az egyik az. Jó. Most nem hízelegve mondom. Nem, rendes tőled. Ne törleszkedjen, ne doromboljon, hát, mint egy macska. Az lenne jó, ugye, hogyha kiterjeszthetnétek, de nem is csak ide Magyarországon, hanem a szülő hazámban, a Vajdaságban is egy nagy igény lenne egy ilyen rádióra. Határon túli magyarságnak, így mi van. Is gondoltam. Kis Magyarország, nem ország. Hát meg lehetne ezt oldani, hogy az új státustörvény is kialakult, meg minden. Ki, hát, ki bizony? Mint pupos gyerek a prés alatt, úgy kialakult. Címeres útlevél mellé egy tranzisztoros rádiót. Megoldjuk. Persze. Dolgozunk rajta. Laci bácsi. Három tenger mossa a rádiónk határait. Ugye, hajrá Pécs. Hajrá ugye, Pécs. Igen. Nem tudom, láttátok-e az új szőklet ciklonunkat, aki a Pécsbe fog kosarazni. Hogy ne láttuk volna? A Klaudián Radunovics nevű. A Hajrá Radunovics. Láttuk. Remélem a Csák Magdi feleségem ezt nem hallja. Ne, biztos nem. Hiszem. Hát furcsa, hogy valaki teljes nevén szólítja a kedves nejét, Laci ugye, bácsi. Ugye, kinek szurkoltok? Remélem a PVSK-nak. PVSK! Hajrá PVSK! Ezúgyat is már megnyerik! Hajrá PVSK! Remélem, hogy a gyárkövetkező Európa bajnokságban is a magyar válogatott, ugye, nagyon jó fog szeretni. Így van. Igen, reméljük. Köszönjük szépen, Laci bácsi. Nagyon sokszor üdvözöllek benneteket. Viszont hallásra. Milyen lehet magának ott szemmagasságban a hullámzó keblek között? Maga nem más, mint Pécs, Bon Vivantja, vagy Don Juanja, latin szeretője, vagy Engelbert Humperdinckje. A lényeg az, quando, quando, quando. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando you mean happiness to me. Can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. 98.6. Csak az estefemen keresztül. Csajok, nekem meg csak a testemen keresztül. Halló. Halló. Hát ez nem jött be most ez a dolog. Hát és különben is egy kamionsofőr volt a izével, az egyik TIR parkolóból. TIR parkoló. Tényleg, az mi? Na, egész Transport International Road, nekem ez a tippem, biztos nem ez az. Az a lényeg, egész gyerekkoromban ezen gondolkodom, mi a TIR? És aztán volt feketével áthúzva. Át volt húzva a TIR tábla. A TIR-nek a tagadása volt. Igen, nem TIR. Nix TIR. Neked van valami tippet, izél? Transport, az biztos. Transport Truck International Road. Ne, hát nem tudom. Igen, az a teherautó nemzetközi út. Nem hiszem, hogy ez volt. Valami Chatman off, van, vagy... Tipped? A TIR-re. Chatman, gyere ki az SMS flashból. Tudom, nem amit tudja. Először egy teherautó márkának hittél. Hát itt még a lexikon mondtad, is becsülött. Mondtad, hogy megjegyezted, csak nem ugrik be. Halló? Francia out. Mi volt, Halló? Mi volt a TIR? Halló, sziasztok. Na, szia. Mi a TIR? Hát azt én sem tudom, az áthúzott az valószínű, hogy nem lépheti át a határt. Igen. Azt maguk, szerintem a kamionos húzta át szikszallaggal, ez volt mindig a izén. Hát szerintem ez azért nem úgy van, hogy ki mit gondol, úgy húzogatja át. Aha, na mi lesz a mai teli találat? Miért telefonáltál? Régen beszéltetek a Kokóról, hogy mi van vele. Te, hú öregem, hát voltunk, jártunk egyébként a Kokó edzőtáborában. Nem láttad a meccset? Hát a meccset azt láttam, csak utána nem láttam a nyilatkozatát. Volt Kokó, és a, vagy talpra, vagy nem. De Öcsi bácsival készítettünk egy interjút, amit nem sokára le fogunk adni. Az edzőtáborban Kokót nem sikerült mikrofon végre kapnunk, de Öcsi bácsi, hát sőt, fog, a menedzserét is megkérdeztük a német, az igen. Univerzumból. Igen. Aha. Ezt bejátszok neked mindjárt, jó? Jó. Oké, hát szerintem vissza kéne, hogy vágjon. Ezzel mi is így vagyunk. Meghallgatjuk majd a szakvéleményeket mi is. Oké, és jó? Meg egy dolgot, hogyha lehetne át, hogyha hallgatja az adásokat, hogy picit talán a horogütéseket kéne előtérbe helyezni. Ez szóba került az Öcsi bácsival készített interjúba is, igen, egyébként. Igen. Pontosan. Meg az is, hogy a Öcsi bácsi most már ilyen jasz trükkökre, ilyen jampec trükkökre tanítja a Kokót, hogyha már nem elég az ütőerő meg az állóképesség, akkor nem tudom, a Kokó esetleg begáncsol, vagy pedig azt mondja, hogy te, ott van egy repülő, bum, vagy valamilyen ilyen dolgok. Érted, jampec trükkök. Igen, jampec trükkök. Persze, kell egy ilyen kis angyalföldi trükköket el kéne. Pontosan. Így van, be kell dobni. Angelland forever. Na, hello, átadtuk, szevasz. Hát igen, szóval a tekercset. Felraktad a tekercset és magnót? Jó van akkor. Jó. Ez melyik gyűjtésedből van még a dél-amerikai túra? Nem, ez az Öcsi bácsi interjú lesz. Jaj, hát a sportmagazin következik, nagyszerű. Jó, akkor menjünk. Kedves hölgyeim és uraim, 23 óra 17 perc, 40 másodperckor lejátszuk azt az exkluzív interjút, amit mindannyiunk Kokójának, Kobrájának edzőtáborában készítettük Öcsi bácsival, aki ott... Nyilatkozott a maga módján, és... Majd meghallgatjuk. A sportmagazin következik. Kft. Az őrzővédés hű kutyája támogatásával. Hölgyeim és uraim, ez itt az Estefem 98.6 Hit Remény Zsülelet című magazinja. És ezen belül a sportpercek. Az elmúlt napokban számtalan találgatás röppent szárnyra, napilapok és elektronikus médiumok boncolgatták, elemezgették azt a szituációt, vajon Kokó a vesztes mérkőzés után visszavonul-e. Nos, ellátogatott rádióadónk is az edzőtáborba, ahol Kokóval talán nem is, de egy kedves régi ismerőssel, Öcsi bácsival tudtunk egy rövidebb beszélgetést rögzíteni. Öcsi bácsi, nagy szeretettel köszöntjük Önt itt az Estefem hallgatói. Jó esti! Öcsi bácsi, megrázta a hír. Magam kimoltam a mérkőzésen, amikor a Pisti hát ez bekapta ezt a csúnya legyet, hogy más nem mondjak, és hát nagyon megviselt, megmondom őszintén, mert a Pista nekem nem csak egy tanítványom, de hát személyes jó barátom is. Öcsi bácsi, hát öt menetig minden rendben volt. Hát, abszolút a Pista vezette a meccset, abszolút fölül volt, végig ő vitte, hát látszott pont fölé, akkora pont fölé volt, hogy nem is tudom. Én meg voltam róla győződve, hogy kiüti az argentin versenyzőt, de hát nagyon meg...